Inanın cipte hiç varat Tudumu cengenmek hirat Atelerin o kapu şarfat Hirotut kongon Atelerin kapu şarfat Hirotut kongon Sirke somar, somar kodi, agos da yoyo bot isi. Ne somar kod, sirke somar, oyal meji, oyal ita. Ne somar kod, sirke somar, oyal meji, Vagy kitette, vagy isárod, hogy mikor a számadót láttok. Amodoljék, amit látok, egy kocsú szürke szomány. Amodoljék, amit látok, egy kocsú szürke szomány. Adjon Isten jó napot, bújtárjai! Csak azt kérdem, hogy van-e káró? De nincsen károd, de nem is lesz, ami gonyája kezemben. Megverték a dobot, a hegyet tette. Revertik a vasat a börtönben. Rabad babám, rabad, én meg beteg vagyok. Ha majd te meg szabadulsz, én meg meggyógyulsz. Ha majd te meg szabadulsz, én meg jó.